Manne tila nange pyari jandi guru kari main savere hai ve sukh diya sukha matthe teke vi bathere nange pyari jandi guru kari main savere hai ve sukh diya sukha matthe teke vi bathere aaj 7 saal ho gaya pyar nu 7 saal ho gaya pyar nu jaan jandi jaave tainu ni o khona jaan jandi jaave ताए गुनाह हानिया होली होली लवागे मना हानिया होली होली लवागे मना हानिया जे साडे नाल माड़ी कीती यारा रब ने लहू की में नजरा मिला हानिया लहू की में नजरा मिला हानिया तेरे नाल खड़ी पीछे नी ओ हटदी नाल खड़ी पीछे नी ओ हटदी अज वाली पावे जदो अज मना अज वाली पावे जदो अज मना ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਰੁਸਨਾ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਤੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਤੂੰ ਪਾਉਣਾ ਲਹਿੰਗਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਨਾਲੇ ਕਰਦੇ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਈਓ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨੀ ਮਾੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਆ ਆਪੇ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ ਬਿੱਲੋ ਹੱਲ ਫਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਜੂ ਐਡੀ ਵੀ ਨੀ ਗੱਲ मैं जोड़ा तेरे हाथ कुछ कर दी पे वे कर नी तू छड़ दे वारा गए दी कर नी तू छड़ दे वारा गए जे तोर दिता मैनू किते होर नाल गे यारा नू कहेगा कुड़ी धोखा कर गई यारा नू कहेगा कुड़ी धोखा कर गई मैं सुनिया वीरे नू डैड कहंद सी सुनिया वीरे नू डैड कहंद सी मैं गल बार बार मुंडे नच लाना ਸੋਨੀਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਨਾ ਮਾ ਮਾ ਮਾ